3 Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Zmiany w ustawie o abonamencie rządowym projektem zajmie się Sejm, zajmie się też propozycją ludowców. Szczegóły za chwilę. W tym serwisie trójki także zatrzymanych w sprawie prania brudnych pieniędzy i wyłudzania VAT. Chodzi o kilkadziesiąt milionów złotych. Będzie również o ukraińskim śledztwie w sprawie wybuchu w amerykańskiej ambasadzie w Kijowie. Na początek Sejm, a tam za nieco ponad 2 godziny pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Przepisy nakładają na płatne telewizje satelitarne i kablowe obowiązek przekazywania Poczcie Polskiej danych swoich klientów. Według PiS te zmiany pomogą w ściąganiu abonamentu. Wiceminister kultury Paweł Lewandowski wyjaśnia, że projekt przewiduje też abolicję dla osób, które do tej pory nie płaciły. Jest jednak warunek, abonament radiowo-telewizyjny trzeba będzie zapłacić za pół roku z góry. Wraz z dniem wejścia w życie ustawy osoby będą miały 3 miesiące na zapłacenie abonamentu za pół roku z góry. Dzięki temu wszystkie inne zobowiązania, które do tej pory miały, zostaną umorzone i uwolnią się od tej spirali długów, którą zostali wpędzeni lekkomyślnym nawoływaniem do tego, by nie płacić abonamentu przez poprzednie władze. 2 miliony gospodarstw domowych jest zadłużonych obecnie na 3 miliardy złotych. My chcemy przeciąć tę spiralę zadłużenia i dlatego między innymi wdrażamy abolicję. Paweł Płudowski z Nowoczesnych chce, by media publiczne były finansowane bardziej z budżetu państwa przy ograniczeniu abonamentu. Czy to będzie z abonamentu, czy to będzie z budżetu, telewizja publiczna w jakiś sposób, mniejszy lub większy, będzie pod działaniem sił politycznych. Dlatego uważamy, że jeżeli politycy w tak duży sposób oddziaływują na to, czym się kierują media publiczne przy wyborze tematów, uważamy, że muszą uwzględnić te wydatki w budżecie państwa. Dlatego chcielibyśmy ograniczyć konieczność płacenia Polaków abonamentu, a raczej finansować media publiczne z budżetu państwa. Posłowie zajmą się dziś także drugim projektem dotyczącym abonamentu. Przygotowali go ludowcy. Propozycja ta zakłada likwidację opłaty abonamentowej i zapewnienie stabilnego finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. W serwisie trójki pilna informacja. Małgorzata Sadurska jest kandydatem do zarządu PZU. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk powiedział jednocześnie, że nie będzie ona wiceprezesem tej spółki. Małgorzata Sadurska złożyła rezygnację z funkcji szefa Kancelarii Prezydenta. Ta dymisja została przyjęta. Jak na razie jeszcze nie wiadomo, kto zastąpi Małgorzatę Sadurską na stanowisku szefa Kancelarii Prezydenta. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach trójki. Są podejrzani o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenie VAT-u. Chodzi o kilkadziesiąt milionów złotych. Troje mieszkańców województwa lubelskiego, działających w zorganizowanej grupie przestępczej, zatrzymali śląscy policjanci. Zatrzymani to 2 kobiety i mężczyzna. Podejrzanym przedstawiono zarzuty wyłudzenia 23 milionów złotych nienależnego zwrotu podatku VAT i wyprania 24 milionów złotych brudnych pieniędzy. Grupa przestępcza sprowadzała do Polski paliwo, za które musiałaby odprowadzić podatek VAT. Aby jednak to sobie zbilansować, członkowie grupy wykazywali na fakturach fikcyjną sprzedaż różnych innych towarów za granicę, z czego ten sam podatek mogli sobie odliczyć. W ten sposób sprawcy zarabiali na sprzedaży tańszego o VAT paliwa. Informowała Monika Krasińska. Według ukraińskiej policji to mógł być akt terrorystyczny. Trwa śledztwo w sprawie wybuchu na terenie amerykańskiej ambasady w Kijowie. Do eksplozji doszło w nocy. Nikomu nic się nie stało, a informacje w tej sprawie zbiera nasz ukraiński korespondent Paweł Wuszko. Do zdarzenia doszło około północy na terytorium amerykańskiej placówki dyplomatycznej w Kijowie. Wiadomo, że nieznana osoba wrzuciła na teren ambasady USA ładunek wybuchowy. Policja informuje, że w wyniku eksplozji nikt nie ucierpiał. Zdarzenie zakwalifikowano jako akt terrorystyczny. Na Ukrainie dochodziło już wcześniej do podobnych zdarzeń. Pod koniec marca polski konsulat w Łucku ostrzelano z granatnika. W 2015 roku granat wybuchł również na terenie polskiego konsulatu we Lwowie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Przyspieszone wybory w Wielkiej Brytanii testem na jedność Zjednoczonego Królestwa. Z twoich kandydatów do brytyjskiego parlamentu wybiera także Szkocja i Irlandia Północna. Ale tam debata polityczna zdominowana jest przez partie, które chcą odłączenia się od Londynu. O szczegółach Agata Kasprolewicz. W przypadku Szkocji to Szkocka Partia Narodowa, która chce niepodległości. Chcemy drugiego referendum niepodległościowego, bo w poprzednim zostaliśmy oszukani, że jeśli Szkocja zostanie w Zjednoczonym Królestwie, to będzie częścią Unii Europejskiej. Mówi John Torrance, mieszkaniec Edynburga, który na Szkocką Partię Narodową głosuje od 50 lat. W przypadku Irlandii Północnej republikańska Sinn Féin chce oderwania Irlandii Północnej od Zjednoczonego Królestwa na rzecz zjednoczenia Irlandii. Wyborców tej partii można spotkać

No uważam, że w pewnych sytuacjach się to zdarza, chociaż są też sytuacje, w których te wymogi sumienia farmaceuty są uszanowane i to nie jest tak mało aptek. Także różne sytuacje są. Nie ma w polskim prawie, jak wiemy, zapisów pozwalających farmaceutom na powołanie się na klauzulę sumienia, a jednak niektórzy farmaceuci, jak wiemy, powołują się na nią, odmawiają sprzedaży niektórych środków. Możemy uznać, że łamią prawo? Uważam, że nie łamią prawa, ponieważ prawo do wolności sumienia jest zapisane w Konstytucji i obowiązuje ono, tak samo ma do niego prawo farmaceuta, jak i inny obywatel. Nie mógłby farmaceuta skorzystać z tego prawa, gdyby były zapisy ograniczające, na przykład w jakiejś ustawie by było ograniczenie, że farmaceuta nie może skorzystać z wolności sumienia podczas pracy zawodowej, a takiego ograniczenia na dzień dzisiejszy nie mamy. Nie ma też szczegółowych zapisów, jak ta sprawa wolności sumienia miałaby być rozwiązana, więc na dzisiejszy stan prawny można powiedzieć, że farmaceuta może stosować klauzulę sumienia, powołując się na zapisy konstytucyjne. Właśnie, bo wiem, że stowarzyszenie uważa, że Konstytucja chroni wolność farmaceutów. O którym artykule konkretnie mówimy w Konstytucji? O 53, ale są też inne dokumenty międzynarodowe, które Polska ratyfikowała i które tak samo chronią wolność sumienia każdego tutaj obywatela Polski, z tym, że są zapisy, że może to być ograniczone, ta wolność, ze względu na ważne jakieś tam wymogi społeczne, ale musi być to ograniczenie ustawą, czyli jakieś prawne. My takiego ograniczenia na dzień dzisiejszy nie mamy, chociaż gdyby były zapisy w prawie farmaceutycznym, no to sprawa by była bardziej klarowna. I jednoznaczna. Problem w tym, że Konstytucja chroni, jak pani pewnie doskonale wie, wolność wszystkich, a zatem również prawo pacjenta do kupienia legalnego środka na podstawie ważnej recepty. Dlaczego tego prawa nie uszanować? Znaczy to prawo farmaceuty do wolności sumienia i prawo pacjenta do pozyskania środka leczniczego jest tak samo chronione przez Konstytucję i w sumie są, no niektórzy prawnicy mówią, że prawo do wolności sumienia jest jakby wyższe, bo wynika bezpośrednio z godności osoby, ale można powiedzieć, że są równomierne, więc uważamy, że powinno być i prawo pacjenta zachowane i prawo farmaceuty. Co w obecnej sytuacji, kiedy jest bardzo duży dostęp do aptek, nie powinno być problemem, ponieważ apteka czy farmaceuta, który chciałby się powoływać na klauzulę sumienia, nie zabiera pacjentowi recepty i nie hamuje mu drogi do pozyskania tego produktu, tylko prosi go o poszanowanie jego wymogów sumienia. Rozumiem, bywa różnie, bo są niewielkie miejscowości, kiedy to z dostępem do aptek bywa różnie. Są takie miejsca, gdzie jest na przykład tylko jedna apteka. Jeśli zmienimy prawo farmaceutyczne, dodamy możliwość odmowy sprzedaży z powodu niezgodności z sumieniem, to w zasadzie farmaceuta będzie mógł odmówić sprzedaży każdego leku, prawda? W tej naszej propozycji nie są wypisane produkty, których miałoby tam dotyczyć. Nie ma katalogu, nie ma katalogu w ustawie o zawodzie lekarza. Nie ma katalogu w ustawie farmaceutycznej. Ale wiadomo, o które produkty chodzi. Tutaj chodzi głównie o tabletki PO, które większość farmaceutów... Ale skąd wiadomo? Jest taka lista? No nie ma listy, ale tak samo nie ma listy w sytuacji, w odniesieniu do lekarzy czy pielęgniarek. Nie ma listy na przykład, których świadczeń lekarz czy pielęgniarka może odmówić według ustawy. Zatem mój wniosek wydaje się logiczny. Słuchacze za chwilę pewnie go zweryfikują, że każdy lek może stać się niezgodny z sumieniem. No to jest trochę, uważam, że to jest przejaskrawienie problemu i wiadomo o jakie produkty chodzi, że chodzi tutaj o tabletki, o wkładki domaciczne i środki antykoncepcyjne. Innych produktów właściwie tutaj takich niezgodnych z sumieniem to nie zdarza się. Były robione badania, w których farmaceuci podawali, których 100 produktów dotyczy. Więc tutaj... Rozumiem, ale może dojść do takiej sytuacji, przepraszam, może to sytuacja abstrakcyjna, aczkolwiek sądzę, że być może nie, że na przykład najpierw lekarz oceni, czy pewien środek, zapisanie tego środka jest zgodne z jego sumieniem, bądź nie. Załóżmy, że dojdzie do wniosku, że jest to zgodne z jego sumieniem, że wszystko jest w porządku, no ale potem to samo oceniać będzie farmaceuta, czyli de facto o sposobie leczenia decydować będzie farmaceuta. O sposobie leczenia nie decyduje farmaceuta, tylko farmaceuta jest tutaj takim jednym z ogniwem, którym jest dostarczanie produktu, bo o sposobie leczenia decyduje lekarz razem z pacjentem. Znaczy tutaj jest też pacjent, też ma swój udział w leczeniu i też wyraża zgodę na podjęcie pewnego leczenia. Zdarza się, że na przykład ginekolodzy stosują środki antykoncepcyjne do regulacji cyklów. Decyzja. Tak, i to tutaj żaden farmaceuta, który stosowałby, czy stosuje klauzulę sumienia, czy apteka, która nie prowadzi tych środków, nie odmawia pacjenta w przypadku środków na... Ja rozumiem, ale może odmówić, prawda? Znaczy, jeżeli jest na leczenie, to żaden nie odmówi, to mogę powiedzieć, czy nawet apteka, która nie prowadzi, to najczęściej mówi się pacjentce, że po prostu nie prowadzimy środków antykoncepcyjnych, jedynie na leczenie. Jeżeli pani powie, że ma receptę na leczenie, to jest ten lek, ten środek wprowadzany na następny dzień albo na popołudnie, w zależności, gdzie ta apteka, jakie ma apteka możliwości. Więc tutaj przy takiej sytuacji nie było, żeby farmaceuta weryfikował. Jeżeli pacjent powie, że ma na leczenie, to nie wnika już w tą diagnozę i w to leczenie, tylko po prostu zamawia i ta pani na pewno niekoniecznie, bo już weryfikuje, już ocenia. Znam lekarzy, naukowców, zresztą wypowiadali się w Trójce, którzy uważają, że na przykład ta słynna tabletka dzień po nie jest tabletką wczesnoporonną i nie powinna być tak traktowana. Pani zapewne uważa inaczej. Są badania, które wskazują, że tabletka to może mieć działanie przeciwzagnieżdżeniowe, w zależności od tego, w którym momencie cyklu zostanie użyta i czy zostanie użyta po już wcześniejszym zapłodnieniu. I są badania, które wykazują, że takich działania takiego nie ma. No ale mamy sytuację konfliktową. Z jednej strony lekarz, który tak, a nie inaczej ocenia środek, z drugiej strony farmaceuta, który ocenia inaczej. Jak to pogodzić? No ale tutaj akurat działanie środka, które samo w siebie jakby ma mechanizm działania, nie zależy właściwie od oceny ani farmaceuty, ani lekarza, tylko albo środek działa tak, albo nie działa tak, więc tutaj tylko można mieć taki wątpliwość w sytuacji, kiedy lekarz by uważał, że środek jest stosowany do leczenia na przykład do regulacji cyklu, a farmaceuta by uważał, że ten środek nie reguluje cyklu, ale tutaj my już w takie diagnozy w ogóle nie wchodzimy, bo te zwykłe tabletki antykoncepcyjne nieraz są stosowane do regulacji cyklu i nie oceniamy tego sposobu leczenia czy tej diagnozy. Rozumiem, tyle że wracając do mojego przykładu, tabletka dzień po już podlega takiej ocenie, to już się dzieje. Wrócimy... No tylko, że tabletka dzień po nie ma zastosowania leczniczego sama w siebie. Ona jest stosowana do zapobieżenia ciąży, która sama w siebie nie jest chorobą. Zgoda, tyle tylko, że nazywana i oceniana jest, traktowana przez niektórych farmaceutów jako środek wczesnoporonny. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Małgorzata Prusak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski jest moim gościem. 19 minut po południu. Klauzula sumienia w aptece. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl. Przeciw @polskieradio.pl. Zapraszam na naszą stronę internetową. Proszę zajrzeć na stronę Trójki, odnaleźć audycję za, a nawet przeciw. Tam dzisiejszy sondaż. The road's gonna take you, make you walk too far. You're a liar. Pani Anna komentuje pisząca, skoro jakiś lek jest legalnie dostępny na rynku, dostałam na niego receptę, to odmowa sprzedaży jest dla mnie złamaniem prawa. Jeśli ktoś uważa, że jakieś leki są niezgodne z jego sumieniem, to może niech zmieni zawód. Zresztą uważam również, że powinna zostać zniesiona klauzula sumienia dla lekarzy, konkluduje słuchaczka 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Mam pytanie, czy tak. w tym projekcie jest zapis o tym, że te apteki będą w jakiś sposób widoczny oznaczane? Nie wiem, znaczy wydaje mi się, że nie, chociaż no właśnie, jest tylko wprowadzenie dodatkowego tego zapisu możliwości odmowy i ja zapis wiem, o niezgodności z sumieniem, natomiast o oznakowaniu aptek ani słowa, chociaż z tego co wiem, niektóre apteki stosują taki środek informacyjny, że tak powiem, czyli po prostu wywieszki. Mhm. Znaczy wie pan, dla mnie to powinno być, jeżeli przez przypadek ta ustawa zostanie wprowadzona, to powinno być obligatoryjne. Dlatego, że po pierwsze chcę wiedzieć, które apteki nie wykonują swojego głównego celu, czyli sprzedaży leków, a po drugie, bo wtedy do takiej apteki nie wejdę nawet po polopirynę. A druga sprawa, kwestia tego, że też nie chcę być na przykład w kolejce gdzieś tam wśród jakiejś gawiedzi z mojego osiedla, wytykany palcami, nie możemy panu tej recepty sprzedać, ponieważ ona jest niezgodna z sumieniem. 7 trójek na początku 22. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo. Witam panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja jestem za klauzulą sumienia, mało tego, ja bym ją jeszcze rozszerzył. Rozszerzyłbym ją na sprzedawców na przykład, sprzedawców mebli, bo jakiś tam tapczan może być użyty do seksu pozamałżeńskiego i taki sprzedawca musi mieć prawo odmówić sprzedaży. Do recepcjonistów w hotelu, tak? Jeśli przychodzi jakaś para, która nie jest małżeństwem, też musi mieć prawo odmówić zakwaterowania tych ludzi. Domyślam się, że pan nieco ironizuje, a może źle zgaduje. W podobnym tonie pan Grzegorz, czy jeśli powstanie katolickie stowarzyszenie przewoźników, będą mogli zgodnie z klauzulą sumienia odmawiać na przykład transportu prezerwatyw lub leków antykoncepcyjnych. To jest obłęd zdaniem pana Grzegorza. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Pana przedmówca, pan Wojtek, wyprzedził mnie w podawaniu kolejnych absurdalnych przykładów, bo można by sobie wyobrazić, że w sklepie muzycznym też sprzedawca odmówi płyty jakiegoś ciężkiego, metalowego zespołu sprzedaży, bo uzna, że to jest muzyka satanistyczna, która ma deprawujący wpływ na naszą młodzież. Mhm. Znaczy, panie Kubo, krótko mówiąc, to jest po prostu absurdalne. Jeśli pani, która decyduje się, czy pan, zostać farmaceutą i powołując się na klauzulę sumienia, próbuje odmawiać sprzedaży legalnych leków, podkreślam, to powinna zmienić zawód i nie ma w ogóle co tego komentować, bo to jest, zahacza to po prostu o śmieszne. Zechce zapewne skomentować pan Łukasz, skoro dzwoni do nas. Panie Łukaszu, witam, halo. Witam, pozdrawiam serdecznie słuchaczy, całą trójkę. Tutaj właśnie też dwóch słuchaczy uprzedziło troszeczkę moją opinię, gdyż o ile traktując farmaceutę jako normalnego sprzedawcę, jak każdego innego, to równie dobrze można by był sprzedawca w sklepie mięsnym, mógłby, czy w markecie kasjer, odmówić sprzedaży mięsa, powołując się na klauzulę sumienia, bo zwierzątko żyło. Tudzież też ironizując, barman sprzedaży piwa z sokiem. Pan Andrzej napisał tak: nie widzę przeciwwskazań pod warunkiem, że apteka będzie odpowiednio oznaczona jako objęta klauzulą sumienia, tak aby klient nie musiał narażać się na nieprzyjemności chociażby ze strony innych klientów, świadków, i niechże działa wolny rynek. Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich. To jest nic innego, tylko ograniczanie praw pacjenta i absolutnie nie ma zgody na coś takiego. Przecież osoba, która jest farmaceutą, nie musi tam pracować. Może iść do sklepu, sprzedawać rzutkierkę, bądź pracować w banku i nie będzie miał problemów z klauzulą sumienia. Mamy takie, a nie inne przepisy w naszym kraju, w związku z tym każdy powinien się stosować do tych przepisów i nie ograniczać pacjentom dostępu do leków. 7 trójek na początku 22, 26 minut po południu. Panie Grzegorzu, witam pana, halo. Witam serdecznie. Witam. Ja chciałem tak podejść trochę z punktu religijnego. No, dlaczego ja nie mam korzystać z własnego sumienia i ktoś za mnie chce podejmować decyzje dotyczące tego mojego wolnego wyboru. No Bóg nam dał taką możliwość, że mamy wolny wybór. I my, powiem, podejmując różne decyzje, tak, w kontekście wiary, grzeszymy albo nie. A tutaj się farmaceuta chce stawiać w roli Boga? Nawet chyba nie, nawet ponad Niego, bo Bóg dał nam wolną wolę. I chciałbym, żeby uszanowano to, że ja mogę sobie wybrać. To chciałem tylko tyle powiedzieć. Pozdrawiam pana. Ciekawy wątek w liście pana Piotra. Lekarz może odmówić udzielenia świadczenia ze względu na klauzulę sumienia, ale jednocześnie zakład opieki zdrowotnej ma zapewnić takie świadczenie u innego lekarza. Co więcej, odmawiający lekarz ma obowiązek wskazać lekarza w zastępstwie. Czy klauzula sumienia dotyczyć będzie apteki, czy konkretnego farmaceuty? Czy pani w aptece odeśle na przykład do koleżanki w drugim okienku, która nie będzie widziała problemu w sprzedaży określonych środków? Pan Norbert. Panie Norbercie, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Wielki fan Trójki i pana audycji, serdecznie pozdrawiam. Chciałbym tylko powiedzieć, że mieszkałem w Stanach 12 lat i wróciłem do Polski jakiś czas temu. Nie muszę stwierdzić, że zaczyna się robić kraj absurdu, bo wszyscy się powołują na klauzulę sumienia, nie wiem dlaczego. Jeżeli żyjemy w wolnym kraju, to ja powinienem mieć wolny wybór, żeby iść kupić tam to, gdzie chcę, a nie tam, gdzie kto będzie mi mówił, co ja mogę robić, a czego mogę nie robić. Jeżeli ktoś nie chce sprzedawać leków, to powinien zmienić zawód, moim zdaniem. Co na to pan Janusz? Pan Januszu, Trójka, halo. Kłaniam się nisko w sumie, to jest świetna rzecz. Parafrazując Józefa Piłsudskiego, jest troszkę jak pupa, każdy ma swoje. I mam przykład, króciutki przykład życiowy. W jednej z klinik położniczych dużych wojewódzkich, w dużym wojewódzkim mieście, gdzie większość lekarzy podpisało tak zwaną deklarację sumienia, szef tej kliniki jest konsultantem wojewódzkim, jest ultrakatolikiem, przeciwnym środkom antykoncepcyjnym i tak dalej. No sumienie tych lekarzy nie przeszkodziło od tego, żeby próbować od mojej żony wywrócić łapówkę na tym oddziale. Także oni są bardzo ultra sumienni ci lekarze, natomiast sumienie ich działa wybiórczo, jak najbardziej łapówkę by przyjęli. To pani... przypadek jest życia. Dziękuję. Pani Marta ma pytanie, czy prezerwatywy też wliczają się w sumienie? W końcu to także środek antykoncepcyjny. Pan Jakub na antenie, witam, halo. Panie Jakubie, dzień dobry. Witam serdecznie. Jestem przerażony tym totalniactwem wielu słuchaczy, ponieważ no, ja nie widzę żadnego problemu, żeby sprzedawcy mogli decydować o tym, co sprzedają. Był tutaj przykład muzyczny. No jaki to problem, że ktoś nie będzie chciał muzyki, nie wiem, satanistycznej oferować w swoim sklepie albo zespołów neonazistowskich. Więc nawet jeśli one są zgodne z obowiązującym prawem, podobnie jest, myślę, z prezerwatywami i podobnie jest również, jeśli chodzi o lekarstwa te dżinbo. Także, krótko mówiąc, nie widzi pan problemu. Pan Karol. Panie Karolu, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kupo. Dzień dobry. Znaczy, ja tak chciałem się odnieść, bo tam słuchacze się odnoszą do, znaczy, może powiedzieć, są niekonsekwencji, bo jakby sami niekonsekwencji, bo sami domagają się wolności, ale na przykład odmawiają tej wolności samym farmaceutom, bo to też są ludzie. Najprostsze rozwiązanie byłoby takie, że można by sobie poznaczyć takie apteki, tak jak już tam pewne głosy padały, i dawać ludziom wybór, po prostu, bo na przykład kraj totalitarny też ma prawo, tak? Niektórzy się powołują na prawo, no ale są kraje totalitarne, które też mają prawo. Można powiedzieć, w takim kraju pewne rzeczy będą zgodne z prawem, ale na przykład wszyscy wiemy, że to jest, nie wiem, przeciwko jakiejś naturze, bo są, można powiedzieć, prawa Boże, które są gdzieś ponad prawa ludzkie, które mogą zbłądzić, no po prostu. Więc jakby dajmy ludziom wolność wyboru, czyli kto chce, niech idzie tam, gdzie może, a nie musi iść tam, gdzie ktoś nie chce. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. Marek Balicki, były minister zdrowia. No ja uważam, że nie. W przypadku sprzedaży leków klauzula sumienia nie powinna istnieć. Tak samo zresztą klauzula sumienia w przypadku zawodu lekarza nie dotyczy przepisywania leków refundowanych, dotyczy wyłącznie udzielania świadczeń zdrowotnych. I tu wydaje się, że sprawa jest jasna. Byłoby szkodliwe społecznie, gdyby osoba idąca do apteki nie mogła wykupić leków, które są dopuszczone do obrotu w Polsce. To już 12.30. Moim gościem jest pani mecenas Karolina Kędziora, prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Witam panią mecenas, kłaniam się. Witam serdecznie. Działają, jak wiemy, u nas apteki pro-life. To takie, w których farmaceuci nie sprzedają środków antykoncepcyjnych. I co w tym złego? Że jest to niezgodne z prawem. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Obowiązujące przepisy bardzo, bardzo konkretnie wskazują, kiedy farmaceuta może odmówić sprzedaży środku farmakologicznego, więc nie ma żadnej furtki do tego, żeby korzystać z nieistniejącej, ale o której coraz częściej słyszymy, klauzuli sumienia farmaceutów, aptekarzy. No tak, ale i to być może już będzie zgodne z prawem, to znaczy farmaceuta może nie mieć w sprzedaży jakiegoś leku, nie zamawia go po prostu w hurtowni. Przecież przepisy wskazują bardzo jasno, że nie ma takiej sytuacji. Czyli oczywiście może się to zdarzyć w praktyce i to też przepisy ustawy prawo farmakologiczne przewidują. Wówczas farmaceuta ma obowiązek sprowadzenia leku i umówienia się na konkretny termin z klientką, z klientem. I tutaj okazać, że osoba nie będzie chciała czekać tego terminu i wtedy to rzecz jasna, ale taką propozycję musi otrzymać. Czyli nawet jak nie ma na przykład tabletki dzień po, bo skończyła się, to ma obowiązek zamówienia tego środka, tak? Tak. Oczywiście mają wiedzę na ten temat, że ta tabletka PO musi być niezwykle szybko dostarczona, odpowiednio dostosować swoje działanie, które ma na celu prawidłowe wykonanie zadania, czyli dostarczenia osobie zainteresowanej potrzebnego środka farmakologicznego. Farmaceuci chcący powoływać się i już teraz powołujący się na klauzulę sumienia, której tak naprawdę w prawie nie ma, pacjenci bronią się tak, pacjenci są informowani, na przykład za pomocą wywieszki, na której można przeczytać, że ta apteka nie prowadzi sprzedaży preparatów wczesnoporonnych, antykoncepcji bezpośredniej. W tej pacjent nie kupi, kupi w innej. Tak, tylko że rzeczywistość nie jest taka prosta i nawet dopuszczając taką praktykę, że apteki byłyby oznakowane, naprawdę nie mamy takiej możliwości fizycznej, żeby zapewnić w każdej miejscowości, na całym obszarze Polski sytuację, w której ten pacjent będzie miał, czy pacjentka, bo to teraz mówimy głównie o kobietach, będzie miała dostęp do różnych aptek. Rzeczywistość jest taka, że w małej miejscowości czasami jest jedna po prostu apteka, tak, albo jedna. Nawet trzeba dojechać do apteki do innej miejscowości. Jeżeli tam kobieta spotka się z odmową sprzedaży antykoncepcji, po prostu zostanie pozbawiona dostępu. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy mamy do czynienia z sytuacją drastyczną, czyli osoba potrzebuje natychmiast tabletki PO i do tego jeszcze w sytuacji, kiedy jest ofiarą gwałtu. I jeżeli odmówi się jej sprzedaży tej tabletki PO, a jest to osoba niezamożna, uboga, w małej miejscowości, ona de facto nie będzie mogła skorzystać ze swojej wolności sumienia, która w tym momencie objawia się w ten sposób, że podejmuje decyzję o tym, żeby w ten sposób zapobiegać niechcianej ciąży. Jest zatem podstawa prawna do założenia sprawy aptece albo farmaceucie, który odmawia sprzedaży środka na receptę? Tak, czyli mamy tutaj kilka możliwości, bo raz, że możemy poinformować inspekcję farmaceutyczną o tym, że apteka nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w świetle obowiązującego teraz prawa. Dwa, możemy też, i tutaj takich postępowań w Polsce póki co nie znam, ale też ta ustawa jest stosunkowo rzadko jeszcze stosowana, to jest ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej, bardzo ważny akt prawny, który daje możliwość pójścia do sądu przeciwko aptece z powództwem cywilnym o odszkodowanie za dyskryminację, w tym przypadku ze względu na płeć, dostępie do dóbr i usług. Ponieważ te środki, których rozumiem, że niektórzy aptekarze, farmakolodzy chcą odmówić sprzedaży, to są środki antykoncepcyjne przeznaczone dla kobiet, te, które są na receptę. W związku z tym zarzut nierównego traktowania ze względu na płeć byłby tu jak najbardziej uzasadniony. Też słyszałam o aptekach, które odmawiają sprzedaży prezerwatyw, ale jednak mężczyzna, który z taką sytuacją się spotka, będzie mógł pójść na stację benzynową, do każdego sklepu i bez problemu nabyć te środki. Sytuacja jest bardziej skomplikowana i też jest tak, że to lekarz, który przepisuje środki antykoncepcyjne, decyduje o tym, czy są wskazane, czy są potrzebne. Co więcej, farmaceuta nie ma pojęcia, jakie jest przeznaczenie tych lekarstw, które mają przecież również bardzo wielorakie zastosowanie i nie są tylko stosowane z myślą o antykoncepcji. Więc tutaj w związku z tym, że nie ma możliwości weryfikacji i naprawdę bardzo prawdopodobną jest sytuacją to, że brak dostępnej antykoncepcji w naszej lokalnej aptece powoduje, że w ogóle do niej dostępu mieć nie będę, no jest też naruszeniem ustawy zasadniczej, który w Konstytucji artykuł 33 mówi o tym, że kobieta i mężczyzna powinni być równo traktowani również w zakresie życia rodzinnego, społecznego, więc byłby to uzasadniony zarzut dyskryminacji. Jak najbardziej. Nie mamy klauzuli sumienia, to już powtarzaliśmy wielokrotnie, w dziś obowiązującym prawie farmaceutycznym, ale być może ta klauzula się znajdzie. Skoro klauzule sumienia mają w ustawie lekarze, to może per analogiam takie samo prawo powinni mieć i farmaceuci. Ja chciałam się odnieść do tej klauzuli sumienia, która przysługuje lekarzom. To jest, powinien być nasz punkt wyjścia, dlatego że ja domyślam się, że też będziemy mówić o tym, że pojawił się taki pomysł, żeby klauzulę sumienia farmaceutom przyznać. Natomiast no, jest już nawet w Sejmie konkretny projekt zmiany prawa. Tak, wiem o tym i tutaj chciałabym wskazać na rzecz bardzo, bardzo istotną, bo nawet ta klauzula sumienia, która w świetle obowiązujących przepisów przysługuje lekarzom, ona jednak nie jest bezwzględna, gdyż w ustawie wprost czytamy o tym, że lekarz nie może się powołać na nią, odmawiając świadczenia, jeżeli powodowałoby to niebezpieczeństwo dla utraty życia, przy bezpośrednim zagrożeniu życia, tak. Ale też ciężki rozstrój zdrowia i jest też wskazana sytuacja w innych przypadkach niecierpiącej zwłoki. Mhm. I teraz, o ile wiem, w tym pomyśle projektu ustawy, absolutnie o tym nie pomyślano. O tym, że są sytuacje niecierpiące zwłoki, to prawda, które jak najbardziej w związku z mają tym zastosowanie w przypadku pigułki po, ale w związku z tym sugeruje pani, jak się domyślam, że jeśli pozostawimy ten zapis w kształcie proponowanym, to będzie to formuła szalenie pojemna. Ale co więcej, ja odwołując się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, które nas obowiązuje, twierdzę, że nie można, czy inaczej, nie można, pewnie wszystko można, ale też nie byłoby to zgodne ze standardami ochrony prawno-człowieczej międzynarodowymi, jeżeli byśmy taką klauzulę sumienia farmaceutom przyznali. Są orzeczenia, które, szczególnie jedno, które wprost odwoływało się właśnie do farmaceutów. Było to orzeczenie w sprawie Francuzów. Właściwie to było postanowienie Trybunału, który w ogóle nie przyjął sprawy, gdzie właśnie stan faktyczny był następujący, że w małej miejscowości dwóch farmaceutów, współwłaścicieli lokalnej, jedynej lokalnej apteki, odmówiło sprzedaży antykoncepcji, zdaje się, trzem kobietom, powołując się właśnie na swoją wolność sumienia i wyznania. I na gruncie prawa krajowego zostali ukarani, zakwestionowali, to sprawa trafiła do Strasburga, powołując się właśnie na to, że ich wolność sumienia wyznania została naruszona, ale zostali dyskryminowani. Ale z drugiej... Trybunał powiedział, tylko skończę, bo bardzo to jest istotne, Trybunał wypowiedział się tutaj bardzo stanowczo, to znaczy, że można byłoby się jeszcze zastanawiać nad tym, na ile oni tutaj na tą klauzulę, na tą swoją wolność sumienia wyznania mogliby się powoływać, gdyby brali udział w wytwarzaniu tych środków, ale jednak nie miał wątpliwości, że w takiej sytuacji, kiedy tylko świadczą usługę, sprzedając towar i mają naprawdę szereg możliwości realizowania swojej wolności myśli i sumienia poza miejscem pracy, nie ma podstawy do tego, żeby odmawiać sprzedaży, tym bardziej, że akurat w tym stanie faktycznym to była jedyna apteka i te kobiety miały bardzo utrudniony dostęp do antykoncepcji. Ale z drugiej strony Rada Europy w takim dokumencie, to rezolucja z października 2010 roku, Rada Europy przyjęła taką rezolucję pod tytułem Prawo do klauzuli sumienia w ramach legalnej opieki medycznej. I tam jest wezwanie do respektowania prawa pracowników medycznych do klauzuli sumienia. Podkreślam, prawa pracowników medycznych, zatem nie tylko lekarzy. Na ten dokument zresztą, na tę rezolucję powołuje się Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski. Do tego wątku, jeśli pani pozwoli, wrócimy za kilkanaście minut w jeszcze jednej rozmowie. Mecenas Karolina Kędziora, prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Telefonów dziś dużo. Panie Michale, zatem pani Eulalia. Pani Eulalio, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Ja chciałabym opowiedzieć taką bardzo króciutką historię tylko pośrednio związaną z klauzulą sumienia. Mianowicie miałam okazję być na badaniu USG, takim powiedzmy USG, które robi się regularnie kobietom, mhm. i zapytano mnie, kiedy miałam ostatnią miesiączkę. Powiedziałam, że w tej chwili nie miesiączkuję, co akurat jest powiązane z chorobą nowotworową, którą po prostu jestem w trakcie leczenia. Natomiast lekarz nie zapytał mnie jakby dlaczego, tylko komentarz padł, antykoncepcję się przyjmuje, tak. I tutaj jakby ja odczułam naprawdę, a propos klauzuli sumienia, no jakiś taki efekt uboczny i kompletne niezrozumienie tej sytuacji i myślę, że też trzeba na ten temat rozmawiać, ponieważ no nie każdy przypadek jest taki sam, a nawet jeśli rzeczywiście stosowałabym tą antykoncepcję, to co z tego, tak? Także to jest taka, no moim zdaniem momentami też nieporozumienie i no ja poczułam się bardzo źle w tej sytuacji, bo nie dość, że trudna choroba, to jeszcze takie komentarze, które właściwie nie powinno mieć miejsca. Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Może to jest dosyć odległa paralela, ale był taki przypadek, gdzie drukarnia nie chciała wykonać jakichś materiałów dla fundacji jakiejś, która jest związana z jakimś tam środowiskiem LGBT. Tak. No i tam padło jakieś orzeczenie ze strony sądu, że generalnie rzecz biorąc nie powinno było tak być. Znaczy sąd uznał, że drukarz nie miał prawa dokładnie odmówić, tak. Zastanawiam się, czy można tutaj jakby podciągnąć jedną sytuację i drugą jakby ze sobą. Z drugiej strony, no mówimy cały czas o wolności i o gdzieś tam wyborach własnych, ale osoby z kręgów pro-life wydają się dosyć tacy ekspansywni, w sensie takim, że no, próbują narzucić innym swój światopogląd, czyli to, co powinniśmy robić według nich i że wszyscy powinni się do tego dostosować. Myślę, że to nie jest okej. Myślę, że tutaj państwo powinno, tak jak rodzic, stanąć i powiedzieć, dobrze, mamy w państwie takich ludzi, którzy chcą prowadzić sobie życie takie i mamy różnych innych i tak dalej, ale nasze ramy będą takie, a nie inne, ponieważ no, dla wszystkich jest tutaj miejsce. Ale farmaceuci, myślę, jak pan pewnie tak zauważył, pozostawiają wybór. Nie narzucają wszystkim aptekom, wszystkim farmaceutom obowiązek sprzedaży tego bądź innego leku, natomiast chcą mieć również jako pracownicy tych placówek wybór. Pan Marek. Panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak mamy w Konstytucji ochronę od życia poczętego do końca, to mamy chronić. Jeżeli nie, skreślmy, to traktujmy tak samo i chorych, i eugenika. To, co robili Niemcy, doskonale nadaje się również w Europie, ponieważ kiedyś dziecko, które byłoby zostaną Downa, to w eugenice byłoby eliminowane wtedy, kiedy jest już dorosłe. To już są Niemcy, a dzisiaj w Europie wtedy, kiedy jest w łonie. W związku z tym albo A, albo B. W związku z tym gratuluję Polakom, jak im się powie, nie będzie handlu w niedzielę, protest, nie będzie sprzedawane protest. To jest właśnie to otumanienie europejskie. Miłego dnia. Pani Marta napisała, jestem z wykształcenia farmaceutką. Leki antykoncepcyjne są również stosowane w celu zapobiegania ciąży podczas leczenia onkologicznego lub nawet w leczeniu trądziku. Pacjent nie musi tłumaczyć się przed farmaceutą, dlaczego zaczyna stosować leki antykoncepcyjne. Pan Miłosz. Panie Miłoszu, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Dzień dobry, pan. Tak, słuchacz, tak się oczekiwania tutaj słuchacz mnie ubiegł a propos tego drukarza. To jest tylko dowód na to, zarówno ta sprawa drukarza, jak i teraz kwestia tej klauzuli sumienia. To jest rezultat do czego prowadzi próba ingerencji państwa w normalne życie. I mamy z jednej strony tak przykład tego drukarza, który jest i swobody zawierania umów, tak, w obrocie gospodarczym, a z drugiej strony mamy też tutaj ograniczenie jakiegoś możliwości wyboru. Także to jest wszystko kwestia tego, że do takich absurdów doprowadza właśnie próba wtrącania się państwa, czy tam, nie wiem, organizacji jakiejś w życie człowieka. I tak będzie zawsze, dopóki będzie się próbowało za wszelką cenę ustawami tutaj regulować każdy możliwy aspekt życia. No, tyle chciałem odpowiedzieć. Pan Jerzy napisał, przywołuje przykład prawników, którzy mają tak zwane urzędówki. Mecenas, jak napisał słuchacz, musi bronić nawet najokropniejszego zbrodniarza, jeśli zostanie wyznaczony do obrony z urzędu. I nikt się nie zapyta o sumienie mecenasa. Może czuć najgłębsze obrzydzenie do swojego klienta, ale jednak bronić go musi. Najlepiej jak umie. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry. Panie Kubo, coraz więcej mamy w Polsce lekarzy pochodzących z innych tak zwanych kultur i mnie jako pacjenta naprawdę nie interesuje, na przykład jeżeli trafię do lekarza muzułmanina, jakie on ma poglądy, jakie on ma wyznanie. No niektórzy przywołują przykład, na przykład, może absurdalny, ale przecież możliwy, farmaceuty muzułmanina, który na przykład odmówi syropu, ponieważ ten będzie zawierał alkohol. Tak, i wie pan, i to po prostu nie powinno mieć miejsca w cywilizowanym kraju. Kwadrans pozostał do 13. Dobrawa Biadun, Konfederacja Lewiatana. Ja zawsze z pewną ostrożnością podchodzę do takich tematów, tak? Bo oczywiście każdy z nas ma swoje własne sumienie, natomiast jeżeli wybieram pracę w aptece, czy jestem lekarzem, to też muszę brać pod uwagę to, że mogę trafić po drugiej stronie na osoby, które niekoniecznie wyznają te same przekonania, co ja. Natomiast wybierając taki zawód, mam świadomość, że po pierwsze muszę kierować się kwestią związaną z bezpieczeństwem i ratowaniem konkretnej osoby. Tak, i działam na rzecz tej osoby. Znaczy, jako pracodawca mam duże problemy. Na pewno nie chciałabym tak, żeby wyszło, że nagle w jednej aptece wszyscy farmaceuci powiedzą, że nie będą wykonywać swoich obowiązków, ponieważ mają jakąś właśnie klauzulę sumienia, tak, która im zabrania. Jeżeli nawet byśmy szli w tym kierunku, że ktoś będzie się zasłaniał taką klauzulą przed sprzedaniem jakiegoś produktu, no to dobrze by było, żebyśmy mieli listę takich osób, które tak chcą podchodzić do życia. Wybieram, czy ja chcę zatrudnić taką osobę u siebie i czy ona będzie dobrze wykonywała swoją pracę w kontekście mnie jako pracodawcy. Pan Paweł wraca, proszę państwa, do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z października 2015 roku. Trybunał wówczas stwierdził, że zapis nakładający na lekarza obowiązek wskazania innego miejsca, w którym pacjent uzyska żądane świadczenie, jest niezgodny z konstytucją. A w nowym prawie, jakim byłaby klauzula sumienia, zdaniem słuchacza, dla farmaceutów taki zapis nie mógłby się znaleźć. A więc pacjent nie byłby informowany o innej aptece, w której mógłby kupić dane środki. Krótko, pan Maciej. Audycja nam się kończy. Panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry, ja tylko krótko chciałbym powiedzieć. Ja też mam klauzulę sumienia i postanowiłem, że w takich aptekach, w których ogranicza się moje prawa, nie będę dokonywał żadnych zakupów. A to do tego nie musi pan używać aż sumienia, pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, prośba o ściszenie radia, dobrze? Bo się nie dogadamy. Wie pan, to zawsze jest tak samo. No tak jak ci wielcy działający intensywnie muzułmanie koniecznie chcą kojarzy, lepiej zmordować, to chrześcijańscy też jest grupa ludzi, którzy po prostu wyręczają Pana Boga i twierdzą, że najlepiej, żeby był bezrobotny, a oni zrobią wszystko za niego. No dał nam wolę, dajmy mu popracować, niech nas osądza według własnego miłosierdzia, a resztę to już zostawmy jemu, bo inaczej to naprawdę wszystko zacznie przybierać jakieś kuriozalne. Pan Mariusz, pozdrawiam pana. Panie Mariuszu, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, chciałem zabrać głos w tej dyskusji, ponieważ jestem aptekarzem. I mam takie odczucia, że my nie rozumiemy tutaj tego zawodu, aptekarze i lekarze, bo każdy z nas przysięga, kończąc studia, że będzie pomagał za wszelką cenę i nie szkodził. Więc u mnie w aptece, czy w kilku aptekach, żaden taki farmaceuta, który by miał tą swoją klauzulę sumienia, nie miałby pracy. A to, co mówił pan wcześniej, że jest konkurencja i można iść do innej apteki, to bardzo dobrze działa tylko dla nas, tych, którzy nie przestrzegają, czy nie wprowadzają klauzuli sumienia, bo będą do nas ludzie przychodzić z tych aptek, które tą klauzulę sumienia wprowadzą u siebie, więc życzę im szczęścia w dalszej pracy. Zakładając, że klientów, pacjentów bez sumienia będzie większość. Pan Stanisław. Panie Stanisławie, witam. Halo? Witam pięknie. Jeśli pan pozwoli, słuchacze, w trzech zdaniach, króciutko. Ja mam taki pomysł, mnie się wydaje, że jest na pewno genialny. Na przykład w sklepie mięsnym nie sprzedaje się tam guzików, a w cukierni nie sprzedaje się na przykład schabu. I prosta sprawa, zrobić dwa rodzaje sklepów, Komu to przeszkadza? Dwa rodzaje aptek. Nikomu to nie będzie przeszkadzało, będzie, nie będzie tematu. W Pozdrawiam ogóle pana. Temat zakończony. Dziękuję. Dziękuję. Doktor Grzegorz Południewski, ginekolog położnik. Jeżeli chodzi o dobór leków, które stosuje pacjent czy pacjentka, jedyną opcją jest opcja taka, że decyduje o tym lekarz, ponieważ on ma wgląd w pełną dokumentację, stawia diagnozę i decyduje również o tym, czy dany preparat będzie działał na pacjentkę odpowiednio i z sukcesem. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że terapie hormonalne stosowane są naprawdę z bardzo, bardzo wielu przyczyn i nie tylko są stosowane do antykoncepcji. W wielu krajach zachodnich ponad 40% kobiet stosujących preparaty antykoncepcyjne używa je z powodu innych powodów, takich jak endometrioza, jak bolesne miesiączki, jak długotrwałe miesiączki. To powoduje, że traktujemy antykoncepcję w jej efektach działania jako leczenie objawowe. I tutaj farmaceuta, który tylko patrzy na nazwę leku i to, co jest zarejestrowane we wskazaniach terapeutycznych u farmaceutów, nie ma prawa decydować o tym, czy w tym wypadku danej pacjentki, danego przypadku medycznego, ten lek może być wydany, czy nie. Klauzula sumienia de facto powoduje, że osoba, która nie ma wglądu w dokumentację medyczną, ma decydować o dostępności terapii u danej pacjentki bez znajomości podstaw medycznych jej stanu. To jest niedopuszczalne, a wręcz bardzo szkodliwe z punktu widzenia i interesów pacjentki, i z punktu widzenia interesów medycyny. 9 minut pozostało nam do 13. Ponownie pani Małgorzata Prusak, Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski. Witam, kłaniam się. Witam serdecznie. I ponownie pani Karolina Kędziora, prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Witamy również. Witam. Wyniki sondażu, proszę państwa. Klauzula sumienia w aptece na tak. 14% internautów, 86% na nie. Pani Karolina Kędziora, Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich uważa, że to farmaceuci są dyskryminowani poprzez to, że zmusza się ich do sprzedaży środków farmakologicznych niszczących na przykład ludzką płodność. Może to im w takim razie należy się prawna ochrona, a nie pacjentom? Ja tutaj znowu chciałabym się odwołać do standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w sprawie, która pozornie nie ma wiele wspólnego, ale myślę, że bardzo jest na temat, ponieważ dotyczyła osoby, to jest sprawa fińska, która chciała zgodnie z wymogami swojej religii nie pracować od piątku do zachodu słońca, do zachodu słońca w sobotę, 5 razy w roku w okresie zimowym, gdyż była adwentystą dnia siódmego i takie właśnie były wymogi religijne. Osoba ta pracowała na kolei. Została zwolniona z pracy i przegrała wszystkie postępowania krajowe. Sprawa trafiła do Trybunału, gdzie osoba właśnie powoływała się na wolność sumienia i wyznania. Mhm. Trybunał tutaj był bezwzględny i ja się zgadzam z tą argumentacją. To znaczy, reasumując, chodziło o to, że osoba mogła zdecydować się wykonywać inną pracę, mając na uwadze swoje ograniczenia, tak to nazwijmy, związane z religią, która jest dla niej ważna i istotna. I to samo się odnosi do osoby, która prowadzi aptekę. Rozumiem, że teraz to będą tylko farmaceuci, bo też pamiętajmy o tym, że nie tak dawno zmieniono prawo i zdaje się już tak. To wiemy, że teraz tylko farmaceuta będzie mógł prowadzić aptekę i nie będzie mógł więcej mieć niż 4 apteki. Ale prawo nie działa wstecz, także dużo aptek pozostanie by na takich zasadach własnościowych, jak to było do tej pory. Ale tego nie wiemy, bo jeżeli nagle zaczną nam farmaceuci, to nie musimy mówić na skalę krajową, że wszyscy, bo pewnie tak nie będzie, ale znowu wrócę do bardzo istotnego wątku. W małych ośrodkach, w małych miejscowościach, gdzie jest jedna apteka, która obsługuje kilka lokalnych wsi, miasteczek, pani tam prezes, pojawi się naprawdę ale realny ten argument, wyobrażam sobie, ale ten że, argument że już też decyduje o tym, jaką pracę ale będzie wykonywał i te głosy rozumiem, też spadały. Tyle, że ten argument już padł. Pani Małgorzata Prusak, wracając właśnie do tych relacji, na przykład właściciel farmaceuta, jak rozstrzygnąć taką sytuację? Bo na przykład farmaceuta nie pracuje w swojej aptece, pracuje u kogoś. Załóżmy, że u osoby, która nie chce kierować się klauzulą sumienia. Zatem takie ocenianie leków, środków przez farmaceutę może prowadzić do konfliktu z właścicielem. W sytuacji, kiedy farmaceuta pracuje u właściciela, który ma inne poglądy, to oczywiście na początku pracy, podejmowania pracy uzgadnia sposób korzystania z tej wolności sumienia i tutaj nie ma takiej sytuacji, żeby farmaceuta sam bez kierownika apteki, czy też bez właściciela tutaj stosował taką klauzulę sumienia, więc tutaj to jest jakby uzgodnione i te sytuacje nie są tak drastyczne, jak to czasami było opisywane wcześniej podczas telefonów. Też chciałabym dodać, że dyskryminacja idzie w dwie strony, bo to nie chodzi tylko o dyskryminację osób, które przychodzą po taki środek, który tutaj farmaceuta by nie chciał sprzedawać, ale także też dyskryminacja osoby farmaceuty ze względu na zawód. Więc tutaj trzeba spojrzeć na dwie strony i też trzeba powiedzieć, że to nie dotyczy środków, które są obojętne dla organizmu i na przykład, czy też środków, które tutaj na przykład tak jak tabletka, to nie ma działania leczniczego i tutaj jeżeli to działanie nie można wykluczyć działania przeciwzagnieczeniowego, czyli tutaj farmaceuta nie chce uczestniczyć w takim wczesnym, poronnym działaniu, więc tutaj uważam, że ma pełne prawo do odmowy. Pani mecenas, w pierwszej naszej rozmowie sugerowała pani, aby uściślić zapis w prawie farmaceutycznym, a być może nałożyć obowiązek dla farmaceutów wskazywania aptek miejsc, jeśli dobrze zrozumiałem. Ja? Nie, absolutnie nie. Ja znaczy nie, bo takiego było zapisu to, w ogóle w ustawie. Nie było, znaczy według Trybunału Konstytucyjnego, właśnie, który było w 2015 roku odnośnie klauzuli lekarskiej, ustalono, że Trybunał uznał, że takie narzucanie obowiązków wskazania jest niezgodne z konstytucją. Ja uważam, że niezgodne z konstytucją będzie wprowadzenie jakichkolwiek zmian, które dopuszczą klauzulę sumienia. Ale ja chciałabym prosić panią tutaj, żeby pani też wzięła z tego, w tym urzędzie zajmującym się dyskryminacją, także sytuację rozważyła od osoby farmaceuty, którego zadaniem nie jest tylko sprzedaż tych środków, ale zadanie farmaceuty jest dużo większe, który tutaj całe zadania, które pełni w aptece, to wydawanie tabletek, które teraz są bez recepty, bez konsultacji lekarskiej. W sumie tutaj farmaceuta nie wchodzi w żadne kompetencje lekarza. Ale tutaj też ja, zajmując się ochroną czy dyskryminacją w miejscu pracy, chciałabym się odnieść do tego ewentualnego konfliktu pracownika, który chce skorzystać. Minuta nam pozostała. Bardzo krótko tylko powiem, że jest coś takiego jak szczególne wymagania zawodowe krótko mówiąc, jeżeli apteka ma oferować sprzedaż wszystkich środków, tak jak to wymaga z obecnego prawa i mam nadzieję, że to się nie zmieni po prostu, no to krótko mówiąc, te szczególne wymagania zawodowe to gotowość i możliwość tego, żeby świadczyć usługi wszystkim bez względu na wolność sumienia i wyznania osoby, która może ją realizować na różne sposoby w innych aspektach życia i o tym też mówił Trybunał w Strasburgu w sprawie ale prawo konstytucyjne do wolności sumienia nie oznacza tylko zakresu światopoglądowego, ale możliwość też realizacji tego w trakcie pracy zawodowej innej i o tym mówi wykładnia prawa konstytucyjnego i nie tylko to jest jeden z wyroków, szanowne który panie, są jeszcze inne, które miały o tym inne orzeczenie. Szanowne nie panie, takie. Musimy kończyć. Małgorzata Prusak, Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski, pani Karolina Kędziora. Dziękuję bardzo. Prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Miłego dnia państwu życzę. My usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Poczuj wolność. Podróżuj. Bądź gdzie chcesz i nie martw się o koszty. Teraz możesz. Od 15 czerwca masz T-Mobile Roaming w Unii Europejskiej bez dodatkowych opłat. Dołącz do najlepszej sieci. Ba, ba, ba, ba, bam. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Odkryj nowy wymiar przestrzeni, nowy wymiar emocji, nowy wymiar technologii w nowym SUV-ie Peugeot 5008.